Τι θα γίνει, καμιά εκπομπή θα έρθετε να κάνετε? Τι θα γίνει, τι ώρα θα αρχίσετε? Έχω βάλει να γράφει, μπαίνουμε. Είναι πρώτο, κατάσταση αυτή. Παίζει πρώτο τραγούδι. Άντε να δω. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Ρε καλώς τα παιδιά. Και Θάνο Καμίλα λέει έχω και Κωνσταντίνο που λέει έχω και υποσχόμαστε σήμερα, παιδιά, ούτε γραμμένο, ούτε ανέκδοτα, αστεία, τυρίλες, τέτοια πράγματα, τίποτα από όλα αυτά. Πολύ σκληρός για να πιθάνω. Τώρα ρε Θάνο, το γράψα στο chat, τους έμεινα από χθες. Το γράψανε στο chat. Με αυτές τις δικαιολογίες ρίχνουμε το επίπεδο κάθε φορά. Δεν φταίμε εμείς, φταίει ο γραμμένος. Φταίει ο κόσμος στο chat. Κάπου πρέπει και εμείς όμως να κρατάμε ένα επίπεδο, Θάνο. Φταίει η Λαμπρινή που ανοίγει τα μικρόφωνα. Η Λαμπρινή, ρε παιδιά. Η Λαμπρινή Θωμά, την ξέρετε. Δημοσιογράφος, εργάζεται στο The Press Project. Mm-hmm. Διεθνατζού. Και πολύ έμπειρη ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Είναι έξω. Καπνίζει. Μου λέει, Κωνσταντίνε, μισό λεπτάκι, θέλω να κάνω κάτι. Κάνει τρία βήματα, μπαίνει στο στούντιο, τραβάει μια ρουφιξιά, αφήνει τον καπνό και φεύγει. Τη λέω, Λαμπρινή, πόσο ανώριμη μπορεί να είσαι. Συμπεριφορά τώρα εργαζόμενη. Αυτό, ποιο είναι το σαϊώνω το φαγητό για να μην το φας, είναι τέτοια φάση? Όχι, γιατί θα έμπαινα να κάνω ραδιόφωνο. Είναι κάπως, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία παραβατικότητας εντάσσεται αυτό. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και να μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση, που γράφει ο Γιάννης ο Κάπα. Τον βλέπω πολύ φορτσάτο, κάναμε πρώτη νίκη χθες. Αν θέλαμε επίπεδο, δεν θα ήμασταν εδώ. Ευχαριστούμε, Βαθύ Πασόκ. Δεν είναι ένας τρόπος να το πεις αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, λοιπόν. Εκείνη η εκπομπούλα. Εκείνη η εκπομπούλα. Η επικαιρότητα, ξέρεις που. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα που λένε στις, δεν έχω που λένε στις ειδήσεις. Ε? Πρέπει να... Προϋπάρχει κάποια είδηση για να αλλάξει κλίμα για την επόμενη? Όχι, υπήρχε είδηση. Το χάχανο. Α, οκ, okay, εντάξει. Α, όχι, ναι, είχαμε. Ναι, ναι. Κλίμα δημιουργούμε από μόνοι μας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως έχετε παρατηρήσει, όλα τα παιδάκια σήμερα συζητούν, στο δικό μας χωριό τουλάχιστον, το αριστερό χώρι που λέει και ο Θάνος, συζητούν την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ρόδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά, να, μια που τη μελετούσαμε χθες την Γιάμαλη, το είπε και εκείνη, ότι σιγά σιγά η ορολογία, η συζήτηση γύρω από την ορολογία και γιατί τη λέτε γυναικοκτονία και είναι ανθρωποκτονία και γιατί δεν λέτε και ανδροκτονία και όλη αυτή η χαζή κουβέντα και τα εξυπνακίστικα σχόλια γύρω από την γύρω από τον όρο γυναικοκτονία, έχουν όχι απλώς κοπάσει, θα λέγω ότι έχουν σχεδόν εξαφανιστεί και χρησιμοποιείται πολύ ευρύτερα πια ο όρος γυναικοκτονία. Αυτό που μου φαίνεται ότι έχει πια μια σημασία να κατανοήσουμε είναι να συζητήσουμε όλοι μαζί τι ακριβώς εννοούμε πρακτικά, τι εννοούμε εντελώς χειροπιαστά όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί το ονομάζουμε κοινωνικό φαινόμενο και δεν αρκούμαστε στο να συζητήσουμε τα χαρακτηρολογικά ή τα ψυχολογικά στοιχεία του δράστη. Στην προκειμένη περίπτωση είδαμε ότι υπήρχαν όλα αυτά τα σημάδια που προκύπτουν από την δική τους σχέση, αυτά που θα βρείτε στο άρθρο μας, στην ανάρτησή μας με τίτλο «Δεν θα βγαίνεις, δεν θα βλέπεις τηλεόραση, δεν θα ζήσεις», που είναι όλη αυτή η πίεση που ασκούνταν, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι τα καμπανάκια που χτυπάνε ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι του ανήκεις, και μαζί νομίζω ότι εκεί είναι ένα κομμάτι πιο κρίσιμο, γιατί είναι ένα κομμάτι θεσμικό. Δηλαδή είναι το πιο άμεσο κομμάτι του τι θα έπρεπε να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να μην γίνει. Και αυτό μιλώντας σε ένα επίπεδο κάπως πιο χειροπιαστό, με κινήσεις κάπως πιο δραστικές από την διαπαιδαγώγηση. Λοιπόν, φαίνεται ότι γυναίκες από το παρελθόν του δράστη είχαν προσφύγει στις αρχές. Επειδή όμως οι αρχές ζουν στο ίδιο φαλοκρατικό σύμπαν που δεν παίρνει πολύ στα σοβαρά αυτές τις καταγγελίες και αντιθέτως παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά την οπτική του δράστη, επειδή δηλαδή είναι ένας αγώνας στημένος και ένας αγώνας στημένος από την πλευρά του δράστη, φτάνουμε κάποιες φορές να θρηνήσουμε θύματα για τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ζωές που θα μπορούσαν να μην έχουν χαθεί. Και θα μπορούσαν να μην έχουν χαθεί αν υπήρχε μεγαλύτερη ευαισθησία, και να μην το πω ευαισθησία, μην το πω με μια λέξη τόσο που απαιτεί κάποια λεπτότητα στην αντιμετώπιση εκ μέρους της αστυνομίας. Αν υπήρχε η πρόβλεψη και η εκπαίδευση σε επίπεδο θεσμικό στην αστυνομία, ούτως ώστε αυτές οι καταγγελίες να λαμβάνονται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη εκ μέρους της αστυνομίας νωρίτερα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν αφορά γενικά και αόριστα την κοινωνία και πώς θα ήμασταν όλοι καλύτεροι. Θέλουμε να συζητήσουμε πώς θα ήμασταν γενικά και αόριστα καλύτεροι, και εννοώ εδώ πέρα όλο το κομμάτι αυτό που αφορά τη διαπαιδαγώγηση, προφανώς πρωτίστως των ανδρών και μετά, μετά όλης της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι αυτή η διαπαιδαγώγηση είναι λογικό ότι θα πρέπει πρωτίστως να λύσει το πρόβλημα των θητών, να πάψουν εκείνοι να επιτίθενται, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξουν και τα αντανακλαστικά αυτά τα θεσμικά που θα μπορούσαν να προλάβουν περισσότερες τέτοιες εξελίξεις, να προλάβουν τις επόμενες γυναικοκτονίες. Γράφεται στο chat ότι ακούγονται και συνεχίζουν να ακούγονται αυτά. Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν τα λέει κανένα στην κοινωνία. Έχουν φύγει κάπως σε σχέση με 10 γυναικοκτονίες πριν. Δυστυχώς χρειάστηκε να μεσολαβήσει όλο αυτό. Από τους κεντρικούς τίτλους των ειδήσεων. Δεν ήταν έτσι η κάλυψη των μέσων. Δεν μπορεί κανείς να το κατατάξει τα θετικά, σοβαροί να είμαστε. Προφανώς τα σχόλια από κάτω σε κάθε ανάρτηση γίνεται. Δηλαδή και εμείς το βλέπουμε, δεν είναι κάτι, κάτι πιστεύουμε ότι έχει εκλείψει ένα φαινόμενο τέτοιο. Επιβεβαιώνονται δύο πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Το ένα είναι το παρελθόν. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις όπου οι καταγγελίες δεν έχουν οδηγήσει τις αρχές κάπου ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον θύμα. Η περίπτωση της Σούζαν Ήτον στην Κρήτη ήταν μια τέτοια περίπτωση, όπου υπήρχαν καταγγελίες από 3-4 γυναίκες στις αρχές και δεν έγινε τίποτα. Και τελικά την πλήρωσε η γυναίκα αυτή. Και βεβαίως το γεγονός ότι πάντα υπάρχει μια σειρά από άλλες συμπεριφορές πριν φτάσουμε στη γυναικοκτονία. Το έγραψε νομίζω ο Θωμάς ο Ζάμπρας, ο κωμικός, στο tweet. Έκανε ένα tweet που λέει: ρε παιδιά, πήρε την καραμπίνα, όπλησε την καραμπίνα, στεκόταν στο αμάξι, πυροβόλησε, σαν πολύ μεγάλη δεν ήταν αυτή η κακιά στιγμή. Αυτό ήταν το ένα για τη συγκεκριμένη κακιά στιγμή, αλλά και πριν έχουν υπάρξει άλλες κακές στιγμές με τη συμπεριφορά που περιγράφει η οικογένεια και με ακραίες καταστάσεις που δεν προϋποθέτουν σωματική βία, αλλά είναι βία. Είναι πάρα πολύ απλό. Τα κλειδιά πίσω από το σπίτι, όχι, δεν θα βλέπεις καν τηλεόραση μόνη, και όλα αυτά τα τερατώδη που ακούγονται. Είναι αυτό που λένε οι οργανώσεις εξ αρχής, ότι η γυναικοκτονία είναι το ανώτατο στάδιο στην πυραμίδα της έμφυλης βίας και πάντα πριν από αυτό υπάρχουν άλλα. Αυτό δεν σημαίνει, και δεν θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, το μήνυμα να φεύγετε. Δεν γίνεται αυτή η κουβέντα, γινόταν και τους προηγούμενους μήνες σε άλλα τέτοια περιστατικά, με την έννοια ότι δεν μπορείς να πεις σε ένα θύμα βίας τι να κάνεις και εσύ να εμφανιστείς και να πεις κορίτσια να φεύγετε. Είναι αυτή η κατάσταση, και στο κάτω-κάτω μια πολύ απλή απάντηση είναι ότι όταν τις δολοφόνησαν, όταν έφυγαν. Επομένως το μήνυμα δεν λύνεται και πάλι με έναν κάπως πατριαρχικό τρόπο ή έτσι με όρους mansplaining, τύπου τι θα κάνεις, θα σου πω εγώ τώρα τι θα κάνεις. Το ζήτημα είναι πιο πολύπλοκο. Σίγουρα το ένα από αυτά που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει είναι τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό σημαίνει ενημέρωση και εκπαίδευση των αρχών στο να αντιμετωπίζουν με τον κατάλληλο τρόπο αυτό το φαινόμενο. Σημαίνει καταφύγια για γυναίκες επιζώσες. Σημαίνει ότι δεχόνουμε καταγγελίες στο σιρτάρι. Τα πιο απλά πράγματα. Και σημαίνει φυσικά η αναγνώριση, η νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας. Έβγαλε και μια ανακοίνωση το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Ιδιοτήμα και λέει: μεταξύ άλλων, δεν ήρθε ο κεραυνός σε νεθρία, μάλιστα η στιγμή που τελέστηκε, όταν δηλαδή το θύμα αποφάσισε να εγκαταλείψει τον δράστη, αποτελεί κομβικό σημείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ενδοσυντροφικής βίας, τότε ο θήτης ασκεί απειλητικότερη και επικινδυνότερη βία, επειδή νιώθει ότι χάνει τον κοινωνικό έλεγχο πάνω στη γυναίκα που θεωρεί ιδιοκτησία και κτήμα του. Αν δεν ζήσουμε μαζί, τότε θα πεθάνεις μαζί μου, μοιάζει να δηλώνει ο δολοφόνος με αυτή την αποτρόπαια πράξη του, ένα έγκλημα απόλυτης κυριαρχίας και επιβολής. Αναφέρεται και η συστηματική και χρόνια βία στην πρώην σύζυγό του, είχαν καταφύγει στη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση της σύζυγου, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, η παρενόχληση συνεχιζόταν τόσο έντονα μετά το χωρισμό που παρά τα περιοριστικά μέτρα η γυναίκα προστατευόταν από ιδιωτικό αστυνομικό και σκύλο. Ένας κακοποιητής ασκεί συστηματικά βία με ποικίλους τρόπους σε κάθε γυναίκα που βρίσκεται στο διάβα του, και είναι απορίας άξιο τι κάνουν οι αρχές, η πολιτεία, το σύστημα απόκρισης στην έμφυλη βία για να το σταματήσουν και να προστατεύσουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των θυμάτων του. Η γυναικοκτονία της Δώρας δείχνει καθαρά πως η ανεπαρκής θεσμική προστασία των αρχών από την έμφυλη ενδοοικογενειακή βία στοιχίζει ζωές. Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών. Τη συζήτηση την έχουμε ξανακάνει, αλλά προφανώς θα την κάνουμε ξανά και ξανά και ξανά κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο γεγονός. Αυτό στο οποίο επανερχόμαστε κάθε φορά είναι ότι η συζήτηση που κάνουμε εμείς εκ των υστέρων είναι η ίδια η συζήτηση που, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, οπλίζει το χέρι του δράστη. Δηλαδή όλα τα η άτυχη γυναίκα και τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όλο το πλέγμα αυτών των αντιλήψεων γύρω από το πάθος και αυτή την αγάπη μέχρι θανάτου που κάπως ρομαντικοποιείται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται, όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο που δεν έρχεται μόνο εκ των υστέρων να ξεπλύνει, όπως λέμε, τους δράστες, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί ο δράστης να σκεφτεί να το κάνει αυτό. Ο λόγος για τον οποίο αναρωτιέται κάποιος φίλος εδώ πέρα στο chat, μα δεν μπορεί, τι γίνεται, τι κατέχουν στο κεφάλι τους, πώς το κάνεις αυτό. Υπάρχει ένα πλέγμα απόψεων το οποίο μπορεί να κάνει έναν άντρα να σκεφτεί ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η γυναίκα που είχε μέχρι πριν δίπλα του τώρα του λέει όχι. Δεν θέλει πια να είναι μαζί του. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με το πώς όλοι οι υπόλοιποι εμείς κατανοούμε, συζητάμε και αντιδράμε σε αυτές τις απόψεις. Όταν ακούγονται, όταν διατυπώνονται δημόσια ή όταν τις βλέπουμε στο περιβάλλον μας, κοντινό ή μακρινό. Θανό, είδες τη δήλωση του Σπίρτζη? Πέρασε από μπροστά μου. Θύμισε μου, γιατί δεν... Είπε ότι... είπε ότι δεν έχει τέλος το κατήφορος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και υπήρξε μια αντίθεση. Έγραψε ο Στρατής ο Μπουρνάζος γι' αυτό. Ότι η προσπάθεια να πολιτικοποιηθεί ένα τέτοιο θέμα, να κομματικοποιηθεί ένα τέτοιο ζήτημα, είναι όχι απλώς εσφαλμένη, ήταν πιο βαρύς ο χαρακτηρισμός. Η πλήρης ανακοίνωση του Σπίρτζη κάπως προσπαθεί να πει ότι ορίστε 4.500 προσλήψεις ειδικών φρουρών που πηγαίνουν μόνο σε υπηρεσίες καταστολής, αλλά πού είναι όμως η κοινωνική λειτουργή, πού είναι η προστασία έναντι της ενδοοικογενειακής βίας και διάφορα τέτοια. Τώρα νομίζω ότι είμαι με τον Μπουρνάζο ο συνήθως σε αυτό, δηλαδή ότι πραγματικά και εγώ καταλαβαίνω ότι το δόγμα του νόμου και της τάξης της Νέας Δημοκρατίας έχει να κάνει με την καταστολή και όχι την προστασία, αλλά τώρα το να πεις ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία που δεν υπάρχει αρκετή αστυνομία στους δρόμους που τη χρησιμοποιεί για καταστολή και όχι για να προλαμβάνει το έγκλημα, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι... Τώρα να συζητήσουμε το πώς θα ήταν θεσμοί στην αστυνομία που να εκπαιδεύουν ούτως ώστε και να νομοθετηθεί κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος αυτός να δρά ανενόχλητος μέχρι να φτάσει στον φόνο, εννοώ τις προηγούμενες περιπτώσεις όπου υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές παραβιάσεις, δεν εννοώ να προβλέψουμε ποιος θα κάνει το φόνο. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά η δήλωση έτσι όπως έγινε νομίζω ότι φλερτάρει πάρα πολύ με την κομματική εκμετάλλευση. Ναι, κινείται εκεί πέρα στο ενδιάμεσο. Δηλαδή έχει σωστά στοιχεία ο Σπίρτζης. Σου λέει ότι έχουν γίνει 4.500 κατ' εξαίρεση προσλήψεις και δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ψυχίατρος, ένας ειδικός για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ότι βρήκε ένα πλαίσιο Ινουδού έτοιμο και το έχει αφήσει στην μοίρα του και υπάρχει και η απάθεια των αρχών στις καταγγελίες που έχουν προηγηθεί. Δεν ξέρω ακριβώς το που τοποθετείται. Σίγουρα δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να βγαίνεις. Δηλαδή έχω μπροστά μου την διευκρινιστική που είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη, που είναι ότι εσείς φταίτε για την γυναικοκτονία. Το οποίο είναι και κάπως λαϊκισμός με την κακή έννοια. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ότι υπάρχει το αίσθημα ανασφάλειας σε πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπαμε και στις δολοφονίες τις μαφιόζικες. Τη στιγμή που έχουν επενδυθεί τόσα πολλά πράγματα στην ασφάλεια, αυτό υπάρχει. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Ότι την ώρα που ο άλλος πουλάει ασφάλεια, πρώτον είσαι ανασφαλής να κυκλοφορείς στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό, γιατί περνάς δίπλα από κλούβες και αστυνομικούς, τα εξάρχεια, ειδικά το πρώτο διάστημα το βλέπαμε πάρα πολύ αυτό. Στην πανδημία το είδαμε που δέρναν κόσμο σε πλατείες και ότι δεν σταμάτησαν αυτά τα εγκλήματα. Ναι, μια καλύτερη διατύπωση και μια πιο συνολική αποτίμηση θα ήταν σίγουρα καλύτερο. Περσέκη. Σίγουρα το να συμβαίνει τώρα ένα έγκλημα και να βγαίνεις κατευθείαν να δείξεις με το δάχτυλο δεν είναι. Αυτή η σοβαρή δομική αντιπολίτευση που λέει ότι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέρσε και ρε, παιδιά, οι μπάτσινε ρατσιστές, μισογίνιδες, ψυχάκιδες με όπλα. Αν περιμένουμε από αυτούς κάτι να κάνουν, τι να πω. Εκεί μέσα πρέπει να πέσει όχι ξεσκαρτάρισμα, απέλαση. Ναι. Είναι δύσκολο το ζήτημα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ίσως να μην έχει νόημα να περιμένει πολλά από την αστυνομία, και η αστυνομία πράγματι ίσως εκπληρώνει τον πραγματικό σκοπό της ως όργανο καταστολής και δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει τόσο πολύ όσο εκπλήσει τον Σπίρτζη ότι η αστυνομία χρησιμοποιείται για την καταστολή και όχι για το έγκλημα. Δηλαδή η ιδέα ότι η αστυνομία υπάρχει για το έγκλημα και ότου θαύματος ξαφνικά την έχουν στρέψει εναντίον των πολιτών, καταστέλλοντας τις πολίτες και ασκώντας βία απέναντι σε κινήματα, νομίζω ότι είναι κάτι που ίσως πράγματι να είναι λίγο αφελές. Απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι εγώ θα παρετούμουν εντελώς από το αίτημα μια γυναίκα που πάει στο αστυνομικό τμήμα και καταγγέλει μια τέτοια παραβίαση να εισακούεται. Δεν θα έλεγα ότι θα ήταν λογικό να παρατηθούμε εντελώς από αυτό και να πούμε εντάξει τώρα έτσι είναι, μπάτσι, τι το θες, η δουλειά της αστυνομίας είναι να δέρνει διαδηλωτές, όλα τα υπόλοιπα τα κάνει κατ' εξαίρεση. Νομίζω ότι χρειάζεται να τα κάνουμε και τα δύο κάπως. Η δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Καταλαβαίνουμε ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν έχουν φτιαχτεί για να υπηρετούν τις δικές μας ευαισθησίες. Διεξάγεται ένας αγώνας σε όλα τα επίπεδα, στο ιδεολογικό, το πολιτικό, το κινηματικό, και ταυτοχρόνως δεν παρετούμαστε εντελώς από την απέτηση να αντιμετωπίζουν και συνέπειες από τον νόμο αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Μας γράφετε εδώ μεταξύ διάφορα πράγματα που παίζουν το ρόλο τους σε αυτό το οποίο αποκαλείται πατριαρχία, αποκαλείται με αλφαγιώτα εννοώ, από τα κοινωνικό και το θεσμικό πλαίσιο, τις αντιλήψεις προφανώς που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και σταδιακά εντάξει μειώνονται αλλά μεταφέρονται και είναι τώρα πράγματα που ποτίζουν έτσι συνειδήσεις, τα γνωστά τέτοια, η γυναίκα σου και ο άντρας που πρέπει να ρίχνει και καμία και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και δεν ξέρω εγώ τι, στερεότυπα που τα βλέπαμε και στον περισσότερο στον κινηματογράφο παλαιότερα, μόνο ότι νομίζω και ο Κωνσταντίνος συμφωνεί ότι δεν κρίνεις ένα έργο με βάση μεταγενέστερη εποχή. Συμφωνώ. Έχω κάνει και διδακτορικό για την τραγωδία εγώ. Okay. Εκεί να δεις. Ναι. Νομίζω το συζητούσαμε και τότε με την υπόθεση της Αλεξάνδρας, το reclaim, που αυτό είναι άλλο, γιατί ήταν λάθος εντελώς το μήνυμα, ήταν fake news και έγινε το reclaim και είχε πάει μετά γενικότερα στη συζήτηση το αν θα μπορούσε κάποιος να αποκαταστήσει τώρα αυτά τα έργα, αλλά τα έργα είναι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άμα αρχίζει να ψάχνεις τώρα, τρέχα γύρευε και όντως και στα αρχαία. Αλλά όντως και οι τέχνες προωθούν αυτό το στερεότυπο του ως πάρα πολύ ρομαντικό που πολλές φορές ξεφεύγει και είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας που άλλος προσπαθεί και τελικά τα καταφέρνει. Αυτό υπάρχει και σε πολύ γνωστές ταινίες που έχουν δεχθεί επικρίσεις γι' αυτό. Το Notebook, ας πούμε, είναι μια κλασική περίπτωση που αναφέρεται ως... Υπάρχει αυτό και με την επιμονή και με την αντίληψη αυτή. Το σκεφτόμουν αυτό το αγγλικό εφιολόγημα που λέει ότι όταν μια κυρία λέει όχι εννοεί ίσως, όταν λέει ίσως εννοεί ναι και όταν λέει ναι δεν είναι κυρία. Και υπάρχουν όλα. Και είναι ακριβώς η αποτύπωση αυτού που κουβεντιάζουμε εδώ πέρα. Ότι κάποια εποχή μπορούσε να το πεις αυτό και να περνάει για αφιολόγημα, στην εποχή μας οφείλει κανείς να έχει αντιληφθεί ότι όταν μια γυναίκα λέει όχι, εννοεί όχι. Ναι. Δεν εννοεί ίσως. Και επίσης ότι όταν λέει ναι δεν μειώνεται η ηθική της και δεν ισχύουν διαφορετικοί κανόνες από ό,τι για τους άνδρες. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός στην κριτική των έργων τέχνης περασμένων εποχών με την έννοια ότι πρέπει να έχουμε τα αντανακλαστικά να εντοπίζουμε αυτήν την απόσταση ούτως ώστε να μπορούμε σε ό,τι αφορά την πραγματική κοινωνική μας συμπεριφορά να μην είμαστε έτσι. Αλλά δεν θα ήμουν τόσο επιθετικός στην διαγραφή των έργων που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα μέτρα, γιατί δεν θα μέναμε και με πολλά έργα, είναι η αλήθεια. Θα έπρεπε να επιλέξουμε από ένα πολύ μικρό κομμάτι ενός συγκεκριμένου πληθυσμού της σημερινής τέχνης, και για μένα αυτό θα ήταν κάπως δύσκολο. Ρε παιδιά, μέχρι το 70-80 η γυναίκα όταν παντρευόταν θεωρούνταν κομμάτι της πρίκας. Ισχύουν όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, τώρα είναι από τα social και δεν το τσέκαρα. Αλλά είδα μια ανάρτηση τώρα σε τοπικό group να λέει ο άλλος ότι ψάχνω γαμπρό για τις αδελφές μου, που μου θύμισε την ταινία με το Βέγκο του 60. Και κάτι τέτοια. Αυτά υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, λέει η Καλιάνα. Όχι η Καλιάνα. Για το 70-80, το 60-70 ήταν αυτά αποτυπώνοντας το κινηματογράφο. Εννοώντας ότι αποτύπωνε τις ιδέες της εποχής, ότι πρέπει να κάνεις το προξενιό, να δώσεις τις γυναίκες, να βρεις εσύ ένα καλό παιδί, να τον πασάρεις εκεί πέρα. Αυτός είναι, αυτόν πάρε και προχωράμε. Δεν είναι μεγάλο διάστημα. Αυτό είναι μια γενιά. Για μένα ήταν ένα σοκ όταν μεγαλώνοντας έμαθα κάποιες ιστορίες για την οικογένειά μου, για θείες, θείους κτλ. Τους οποίους ως παιδάκι τους γνωρίζεις απλώς ο καλός ο θείος, τρώμε μαζί, και μετά αρχίζεις και γνωρίζεις περισσότερα. Και εκεί, ναι, η εποχή μερικές φορές δείχνει τα δόντια της. Και η εποχή και η ατομική ηθική. Εντάξει, δεν αθωώνω τους ανθρώπους λέγοντας ότι έτσι γινόταν τότε, δεν το κάνανε και όλοι τότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πράγματα στα οποία έχει υπάρξει μια μετακίνηση. Δεν πάω να πω ότι όλα είναι καλά, αλλά λέω ότι είναι από τα πράγματα στα οποία έχει υπάρξει μια αλλαγή. Να θυμηθούμε και πολύ γνωστούς σύγχρονους ηθοποιούς της χώρας μας που αυτοαποκαλούνταν αρσενικά παλαιάς κοπής. Να θυμηθούμε επίσης και σε σύριαλ, ακόμα και στην χρυσή εποχή των ελληνικών σύριαλ, δηλαδή το 90-2000, ότι πέφταν χαστούκια. Και ήταν, αποτυπώνονται ως ρομαντικά χαστούκια, ότι είναι πάνω εκεί στα νεύρα, ρίχνεις και μετά φυγιούνται και δεν ξέρω εγώ τι. Πάλι δεν κρίνουμε το έργο, πάλι βλέπουμε όμως μια αποτύπωση. Ναι. Ναι, καλά, εντάξει, εκεί είναι και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί δεν χάνεις και τίποτα αν τα πετάξεις όλα μαζί στα σκουπίδια, αλλά αυτό δεν έπρεπε να το πω, παιδιά, μου ξέφυγε. Τι? Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι έργα στα οποία θα πρέπει να αποδεχθείς την ιστορικότητα του ηθικού περιεχομένου, αλλά υποκλεινόμενος μπροστά σε ένα καλλιτεχνικό μεγαλείο. Όταν δεν υπάρχει ούτε το καλλιτεχνικό μεγαλείο και απλώς είναι μια μηχανή αναπαραγωγής του σεξισμού, εντάξει, το στερείσαι πιο εύκολα. Λες, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, ας μην το ξαναδούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια συνέντευξη. Rocks. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και όπως σας είχαμε πει, θα συνεχίσουμε μια συνέντευξη. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Άννη Παπαρούσου. Είναι μία από τις δικηγόρους της οικογένειας του ΖΑΚ. Καλησπέρα, κυρία Παπαρούσου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Που ανταποκριθήκατε. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να σχολιάσει κανείς με ψυχραιμία. Καλό θα είναι πρώτα να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Λέω εκ των προτέρων ότι ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό είναι διότι έχουμε πολύ συχνά την αίσθηση ότι στην πολύ αγωνιώδη επιθυμία μας να αποδοθεί δικαιοσύνη νιώθουμε ότι το πεδίο είναι ναρκοθετημένο. Και αυτό φαίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Πείτε μας τι συνέβη σε αυτή τη φάση με τα πρόσωπα αυτά, όχι τους 4 αστυνομικούς, τον Κοσμηματοπόλη και τον φίλο του, αλλά τον οδηγό του ΕΚΑΒ και τους υπόλοιπους αστυνομικούς που ήταν εκεί, που φαίνεται ότι κάπως σιγά σιγά εμφανίζεται να ξεγλιστράνε από τον νόμο. Ναι. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 20 Οκτώβρη. 3 χρόνια μετά το θάνατο του ΖΑΚ, μετά την άγρια αυτή ανθρωποκτονία στο κέντρο της Αθήνας. Και είχαμε και μία παράλληλη εξέλιξη, η οποία εξελίχθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη αρχικά μεταχειρίστηκε την υπόθεση αυτή. Βλέπουμε δηλαδή μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι σταθερά. Άρνηση ενασχόλησης, ουσιαστικής ενασχόλησης με την υπόθεση. Αυτό δηλαδή έχω να επισημάνω. Το ιστορικό τώρα αυτής της παράπλευρης διαδικασίας έχει ως εξής. Είχαμε καταθέσει μία μήνυση κατά των υπολείπων αστυνομικών οι οποίοι παρίστανται στο σημείο και συνήργησαν και αυτοί στην ανθρωποκτονία και του Εκαβίτη, ο οποίος δεν έδωσε τη συνδρομή που έπρεπε στο ΖΑΚ την ώρα που πέθαινε. Δηλαδή δεν έκανε τα στοιχειώδη που απαιτούσε και το δικό του το πρωτόκολλο. Να τα πούμε αυτά. Δεν έκανε ανάνυψη. Δεν έκανε ανάνυψη. Κάρφα που λέμε. Αυτή την ανάνυψη. Και επίσης τον παρέδωσε με τα χέρια δεμένα πίσω, με δεματικά από τους αστυνομικούς. Τον παρέδωσε έτσι στο ασθενοφόρο, έτσι ώστε ούτε μέσα στο ασθενοφόρο ήταν δυνατόν να του γίνει ανάνυψη. Λοιπόν, δεν τήρησε αυτές τις βασικές του υποχρεώσεις. Αυτά προκύπτουν και από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει γίνει, σωστά. Αυτά προκύπτουν και από το δικό του πειθαρχικό. Μπράβο. Αυτές οι παραλήψεις προκύπτουν και από το δικό του πειθαρχικό, το οποίο έχει γίνει και έχει βγει πόρισμα. Μάλιστα. Το πόρισμα τον μέμφεται ως προς αυτά τα συγκεκριμένα σημεία, τα οποία σε ποινικό επίπεδο, ωστόσο, αξιολογούνται διαφορετικά. Κάναμε λοιπόν αυτή τη μήνυση. Η μήνυση απορρίπτεται με ένα ανύπαρκτο σε νομικό επίπεδο σκεπτικό. Κάνουμε προσφυγή κατά της απορριπτικής αυτής διάταξης και η εισαγγελέας εφετών αποκαθιστά την κατάσταση αυτή, η οποία ήταν στρεβλή εντελώς σε νομικό επίπεδο αλλά και σε πραγματικό. Τέλος πάντων, εκδίδοντας μία διάταξη η οποία δέχεται την προσφυγή μας και διατάσσει περαιτέρω διερεύνηση σε ποινικό επίπεδο των ευθυνών των αστυνομικών και του Εκαβίτη και ζητά περαιτέρω αποδείξεις. Η απαράδεκτη σε νομικό επίπεδο αιτιολόγηση που είπατε, ποια ήταν, τι γράφτηκε στο χαρτί δηλαδή? Μιλάτε για τη διάταξη της εισαγγελέως εφετών ή γιατί... Για το πρώτο που κρίνατε, που λέτε ότι σε νομικό επίπεδο δεν στέκει. Ναι, και αυτό... Πραγματικά, δηλαδή, θεωρούσε ότι παράγεται ιονίδε δικασμένο από την επιλογή, την αρχική που έκανε ο ανακριτής, της παραπομπής ή μη των κατηγορουμένων. Δηλαδή, για τους λοιπούς, τους οποίους δεν τους παρέπεμψε, η διάταξη αυτή έλεγε ότι παράγεται ιονίδε δικασμένο, το οποίο στα νομικά είναι μια άλλη έννοια, τίθεται υπό άλλες προϋποθέσεις. Τέλος πάντων, ήταν μια εφάνταστη κατασκευή προκειμένου να απορριφθεί η μήνυση. Mm-hmm. Την αδικία αυτή την αποκατέστησε η εισαγγελέας εφετών, η οποία εξέδωσε μια πολύ εμπεριστατωμένη διάταξη, η οποία διέτασε περαιτέρω αποδείξεις, να διερευνηθούν οι ευθύνες, να προσκομιστούν οι εκθέσεις κτλ. Να γίνει δηλαδή μια ολοκληρωμένη διερεύνηση. Τώρα, σε ποιον ανατίθεται αυτή η διαδικασία, αυτή η ανακριτική διαδικασία? Στον ίδιο ανακριτή, ο οποίος έκρινε και αρχικά. Δηλαδή έγινε ένας κύκλος. Στον ίδιο ανακριτή, ο οποίος έχει ήδη κρίνει σε νομικό και πραγματικό επίπεδο, ότι θέλει να παραπέμψει μόνο αυτούς που παρέπεμψε. 4 αστυνομικούς και τους 2 πολίτες, τον Κοσμετοπόλη και τον Μεσίτη. Για τους άλλους, εξ αρχής είχε κρίνει ότι δεν πρέπει να τους παραπέμψει. Στον ίδιο λοιπόν ανακριτή πάει η υπόθεση αυτή, ενώ έχει ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος με την κρίση του, ενώ έπρεπε να πάει σε έναν άλλο ανακριτή. Δεν καλείται η οικογένεια σε αυτή τη διαδικασία σε κανένα επίπεδο. Γιατί αν είχαμε κληθεί, θα κάναμε μια αίτηση εξαίρεσης κατά του δικαστικού αυτού προσώπου, το οποίο έχει κρίνει για την υπόθεση. Δεν μας δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Αυτό είναι τώρα η δυνατότητα. Ναι. Αυτή η ανάκριση ήταν κρυφή. Έγινε ερήμην μας. Αυτό είναι αντικανονικό. Δεν υπάρχει. Προβλέπεται από και στην αντικανονικό διαδικασία. Είναι και ανήθικο είναι. Μάλιστα. Ανήθικο το καταλαβαίνω ευκολότερα. Αναρωτιόμουν αν υπάρχει τυπική υποχρέωση από τον νόμο. Καταρχήν εγώ θα σας έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει κρίνει επ' αυτού θα έπρεπε να κάνει μια δήλωση αποχής για να πει ότι η υπόθεση πρέπει να πάει σε κάποιον άλλον, να διαμορφώσει μια άποψη η οποία να μην έχει αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν εκφραστεί με την κρίση που έχει ήδη κάνει σε έναν άλλο ανακριτή. Λοιπόν, δεν το κάνει. Δεν μας καλεί. Δεν καλεί την οικογένεια να υποβάλει αίτηση εξαίρεσης. Αυτή η διαδικασία έγινε μυστικά, έγινε κρυφά, χωρίς ποτέ να κληθούμε. Την πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο τελικά θα αποφασίσει για το τι θα γίνει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο εξελίσσονται όλες αυτές τις διαδικασίες. Θέλω να σας πω ότι είχαμε την διάταξη της εισαγγελέως εφετών, είχε εκδοθεί ήδη από τον Ιούλιο του 20. Δείτε τι χρόνος έχει διαδράμει. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι διαδικασίες να έχουν γίνει, να έχουν περαιωθεί και να φτάνουμε στη δίκη χωρίς κανένα ζήτημα. Οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση που επηρεάζει, από όσο καταλαβαίνουμε, τη δίκη. Μπορεί να την επηρεάσει, μπορεί και να μην την επηρεάσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ότι ακόμα και σε αυτό το παράπλευρο επίπεδο, ο χρόνος δεν είναι εύλογος, δεν είναι ο συνήθις, μας κάνει να διαπιστώνουμε συνέχεια και συνέχεια ότι έχουμε να κάνουμε με μια άρνηση της δικαιοσύνης να επιλύσει το ζήτημα αυτό. Ναι, και καταλαβαίνω ότι εσείς πρέπει να εκφραστείτε πιο προσεκτικά, αλλά για τα δικά μας μάτια αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανθρώπους που τους είδαμε να δολοφονούν έναν άνθρωπο και να κυκλοφορούν ελεύθεροι για χρόνια. Και τουλάχιστον αυτό που ζητούμε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να καταδικαστεί κανείς για να το πούμε αυτό, αλλά τουλάχιστον θα ζητούσαμε να κινηθεί η δικαιοσύνη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εδώ πέρα όλα δείχνουν ότι αυτό θα γίνει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Πείτε μας λίγο, ποια είναι η ακριβής περιγραφή της νομικής ευθύνης αυτών των αστυνομικών? Αυτοί δεν προσπάθησαν να εμποδίσουν τους συναδέλφους τους. Συνήργησαν στη θανατηφόρο σωματική βλάβη. Και μιλώ για την κατηγορία που έχει τεθεί τελικά και όχι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, η οποία ήταν η ορθή. Ναι. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε αντιμετωπίσει από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει, στη διάταξη της εισαγγελέως εφετών περιγράφεται η δράση τους ως συνέργεια, άμεση συνέργεια στην θανατηφόρο σωματική βλάβη. Δηλαδή, ότι με τη συμπεριφορά τους εξασφάλισαν στους λοιπούς 4, οι οποίοι κυρίως έδρασαν, δηλαδή με σωματική επαφή, ένα ασφαλές περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν όλα αυτά που έκαναν. Τους ενθάρρυναν ψυχικά, τους παρήχαν ένα ασφαλές περιβάλλον και ενέκριναν απολύτως την πράξη τους. Τις πράξεις τους μάλλον. Πειθαρχικά και Έχουν καταγραφεί αυτά, γιατί παράλληλα έχουμε και την υπόθεση με την ΕΔΕ που γίνεται, δεν γίνεται, διαρρέει μία φορά ότι... Κύριε Πουλή, πραγματικά σε αυτό το... Ο Θάνος, είμαι, αλλά εντάξει. Αυτό ήταν ο Θάνος, ο Καμιλάνης. Συγγνώμη, ναι. Όχι, όχι. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Είναι προφανές ότι αν υπήρχε πόρισμα, με κάποιον τρόπο θα το είχαμε πληροφορηθεί κι εμείς. Μάλιστα. Όσο για, είναι εύγλωτη η απάντηση. Καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα αυτού του πράγματος. Δεν ναι. ξέρετε. Δηλαδή, τώρα ναι, είναι διαδικασίες οι οποίες δεν λειτουργούν. Τρία χρόνια μετά. Βέβαια. Είναι διαδικασίες οι οποίες δεν λειτουργούν. Και αν μου επιτρέπετε λίγο να επικαλεστώ και τη γενικότερη νομική σας εμπειρία. Το είχαμε αυτό στη δίκη της Χρυσής Αυγής με τον κύριο Παπαδάκη. Θυμάμαι να λέει στο δικαστήριο, επειδή έχω χειριστεί και υποθέσεις της απέναντι πλευράς. Ξέρω εγώ τον Θεοφίλου, φαίνεται κάπως πιο κραυγαλαία η διαφορά στην αντιμετώπιση και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να μας το πείτε αυτό, ότι όταν έχεις χειριστεί υποθέσεις της απέναντι πλευράς, ξέρεις, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο πόσο μεγάλη εδώ πέρα είναι η κολυσιεργία από την πλευρά της δικαιοσύνης προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που θρύνησαν το δικό τους άνθρωπο και θρυνούν το δικό τους άνθρωπο. Δεν το συζητώ. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτοί οι κατηγορούμενοι στη δίκη του ΖΑΚ και όσοι μέλουν να γίνουν ή να μην γίνουν κατηγορούμενοι, είναι οι πιο ευνοημένοι κατηγορούμενοι που έχω δει ποτέ. Μάλιστα. Ναι. Στις περιπτώσεις που έχω χειριστεί εγώ και φυσικά και στον Τάσο Θεοφίλου, εννοείται, η αντιμετώπιση ήταν εντελώς διαφορετική. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Εδώ κάνουμε λόγο για ένα φαινόμενο το οποίο τίνει στη συγκάλυψη. Τίνει στη συγκάλυψη. Τίνει στην προστασία των κατηγορουμένων. Αυτά δεν είναι μέσα στους σκοπούς της δικαιοσύνης, έτσι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε δηλαδή, έτσι, έχουμε την αίσθηση η οποία επικυρώνεται από την πραγματικότητα ότι βρισκόμαστε σε μια άρνηση της δικαιοσύνης να ασχοληθεί με την υπόθεση να τιμωρήσει τους ενόχους. Δεν θέλει να τους ενοχλήσει. Στην πραγματικότητα. Δεν θέλει να ταράξει αυτό το στάτους. Να είναι ανατριχιαστικό. Αυτή την άρνηση εγώ θα το έθετα ως σχόλιο των αρχών συγκεκριμένα, γιατί η κυρία Παπαρούση τα ξέρει πάρα πολύ καλά, τα έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Στην αρχή είχαμε το θέμα με τις κάμερες, είχαμε εκείνη την ολιγορία τους ελέγχους και αυτό βλέπουμε να συνεχίζεται και είναι πολλά τα περιστατικά. Δηλαδή, παλεύουμε με το ίδιο φαινόμενο από την αρχή, το οποίο παίρνει διαφορετικές μορφές. Σε κάθε στάδιο. Mm-hmm. Είναι το ίδιο φαινόμενο. Η άρνηση του κράτους στην πραγματικότητα, έτσι όπως αυτό εκφράζεται και από τις αστυνομικές αρχές και από τις δικαστικές, να λύσει αυτό το θέμα. Δικαστικά. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς θα είμαστε εκεί. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε και μαζί σας και με όλους τους εμπλεκόμενο σε αυτό. Ναι, Θάνο. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει ένα χρέος να κρατηθεί το θέμα με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα προκειμένου αυτό το κενό που υπάρχει τώρα, που είναι πάρα πολύ συνταρακτικό για όλους εμάς που είδαμε να έχει βιντεοσκοπηθεί αυτή η φρικτή σκηνή και ταυτοχρόνως να παρέχεται όλη αυτή η διαφαινόμενη προστασία προς τους κατηγορούμενους. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα χρέος πολιτικό, δεν είναι. Το δικό σας είναι μαζί, είναι κυρίως το νομικό. Καταλαβαίνω και ότι και μια δημόσια παρέμβαση εξυπηρετεί και αυτόν τον σκοπό. Γι' αυτό την έχουμε ανάγκη κι εμείς, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται, κοιτάζει τη δικαιοσύνη και ζητεί από τη δικαιοσύνη να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Έχουμε αφήσει μία εκκρεμότητα, γιατί είπε η κυρία Παπαρούση ότι μπορεί να επηρεάσει τη δίκη. Συγκεκριμένα είπατε μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Όταν λέμε μπορεί να επηρεάσει τη δίκη η εκκρεμότητα που έχει προκύψει με τους 5 συν 1, τι εννοούμε ακριβώς? Αυτοί καλούνται ως μάρτυρες στη δίκη. Δεν είναι κατηγορούμενοι αυτό. Δεν είναι κατηγορούμενοι. Θα γίνουν κατηγορούμενοι με υποποία ιδιότητα. Θα παρίστανται στη δίκη αυτή. Και αν γίνουν κατηγορούμενοι, θα πρέπει να συνενωθούν οι σχετικές δικογραφίες, να εισαχθούν και αυτοί στη δίκη. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει βούληση, όλα γίνονται στο χρόνο που πρέπει. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω, θα δούμε. μπορεί ο μηχανισμός, ο δικαστικός, να κινηθεί ταχύτατα και όλα αυτά να έχουν επιληθεί μέχρι τις 20 Οκτώβρη. Οι ενδείξεις όμως που έχω, του είναι χρόνου που έχει διαδράμει μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό ενώ υπήρχε δυνατότητα, και να γίνει και με αυτό το στρεβλό τρόπο, να αναγκάζουν να έχω πολλούς ενδιασμούς, αν όλα θα διευθετηθούν όπως πρέπει για να πάμε στη δίκη. Μας ρωτούν αν υπάρχουν μάρτυρες από την πλευρά του Ζακ. Υπάρχουν. Φυσικά. Έτσι, ναι. Φυσικά, πολλοί. Ναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες. Θάνο, ήθελες κάτι να ρωτήσεις. Ένα τελευταίο και έτσι κάπως προβοκατόρικο. Το γεγονός ότι ο αντίδικός σας εκπροσωπείται πλέον με τον Υπουργό Υγείας. Ναι. Ο αντίδικος είναι ο Υπουργός Υγείας, αν το λέω καλά στα νομικά. Πώς το σχολιάσετε, θα θέλατε να το σχολιάσετε? Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο ή είναι απλά θέμα ηθικής? Όχι, κοιτάξτε, αν θέλει να, με κάθε τρόπο να παραστεί το κράτος μέσω του Υπουργού Υγείας σε αυτή τη δίκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε και την επίσημη κυβερνητική άποψη για τα τεκτενόμενα της δίκης. Πιστεύω ότι δεν χωρεί παράσταση του Υπουργού Υγείας ως συνηγόρου των κατηγορουμένων, διότι είναι σαφές και με την απλή λογική, και αυτό το λέω απλά, ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται οι ένορκοι, γιατί είναι μεικτό ορκωτό δικαστήριο, να επηρεαστούν, να φοβηθούν, να έχουν κάποιες εξαρτήσεις, οτιδήποτε, και να επηρεαστούν στην κρίση τους. Άρα αυτή και μόνο η διαπίστωση αρκεί για να μην είναι δυνατή η παρουσία του εκεί ως συνηγόρου υπεράσπισης. Μάλιστα. Κυρία Παπαρούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Θα τα ξαναλέμε για αυτά. Είναι βεβαίως, κάτι το οποίο παρακολουθούμε βεβαίως. Με πολύ, εννοείται, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πραγματική αγωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν η Άννη Παπαρούσου, εκ των δικηγόρων της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου, η Κλειό Παπαπαντολέων και η Χρύσα Πετσιμέρη είναι οι έτερες δύο. Ίσως το σχολιάζει ο Κωνσταντίνος, θα τον δώσω λίγο. Η πιο ευνοημένη κατηγορούμενη που έχει δει η συγκεκριμένη σε αυτή την υπόθεση. Θα ανέβει η συνέντευξη, θα ανέβει αναλυτικά και το ηχητικό, εννοείται. Να κάνω ένα σχόλιο. Είπε δύο πράγματα. Ήταν, μπράβο Θάνο, πολύ ωραία ερώτηση για τον Θάνο Πλεύρη. Και είπε δύο πράγματα διαφορετικά. Ένα που το λες και μέσα στο δικαστήριο, ήταν κάπως πιο μετρημένο και συγκρατημένο σχόλιο. Λέει ότι μπορεί να επηρεαστούν οι ένορκοι από την παρουσία του Υπουργού Υγείας. Και ήταν και ένα σχόλιο πιο πολιτικό. Πολύ πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να εκπροσωπηθεί από κορυφαίο υπουργό της εκεί πέρα? Αυτό είναι. Θέλει δηλαδή η κυβέρνηση να μας πει ποια είναι η θέση της σε αυτή την ιστορία? Θα να διαλέξει στρατόπεδο δηλαδή και να πει ότι θα υπάρχει ένα πρόσωπο της κυβέρνησης, ένα πρόσωπο όχι άγνωστο, δεν είναι κάποιος υπουργός, προσπαθούμε να θυμηθούμε πώς τον λένε, θυμόμαστε πώς τον λένε, τον θυμόμαστε καλά. Η κυβέρνηση είναι άνετη με αυτό? Και ενώ και υπήρχε ζήτημα όταν ήταν ακόμα βουλευτής, έτσι. Που σου λέει, εντάξει, βουλευτής, ασκεί και τη δικηγορική ιδιότητα κλπ. Τώρα είναι στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα που πάει να γίνει. Και το να μην λαμβάνει θέση με οποιονδήποτε τρόπο η κυβέρνηση, σε, να μην παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, πρώτον, το έχει κάνει σημαία η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, το έχουμε, έχει σχολιαστεί από κάθε πλευρά με μια σειρά από πράγματα. Από μια δήλωση τότε του Κοντονή για την υπόθεση της Ιριάνας, για παράδειγμα, υπουργός δικαιοσύνης ο Κοντονής, μέχρι πολύ πρόσφατα, για να πω και την άλλη πλευρά, στην δίκη του Καταραχιά, που ήταν παρόν εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Στη δίκη του Καταραχιά, εννοώ, όταν άσκησε την αίτηση για να πάρθει πίσω η απόλυσή του από τον Άγιο Σάβα, που ήταν παρούσα η πρώτη υγειονομική περιφέρεια και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, μας έχουν βάλει ένα άρθρο που λέει ότι δεν μπορεί, ότι η ιδιότητα του υπουργού και του συνηγόρου είναι ασυμβίβαστη. Βάσει τον νόμο, η επίσημη δήλωση που έχουμε είναι αυτή του εκπροσώπου που λέει παραμένει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Α, όχι, απαντήσει ότι είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του υπουργού. Θα δούμε. Ναι. Δεν το ξέρει η Παπαρούσου, τον έχει αλλάξει ο Πλεύρης. Ας το διευκρινίσουμε, παιδιά. Ας το διευκρινίσουμε. Σημαντικό είναι αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν βλέπεις τον Πλεύρη τώρα, βλέπεις τον υπουργό να συνομιλεί χαροπά με τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για το φόνο του Ζακ. Τέλος πάντων. Δεν είναι ευχάριστο θέαμα να πω αυτό. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση να σας πούμε για την e-food. Τώρα όντως αλλάζουμε κλίμα, εδώ ισχύει το κλισέ. E-food υπό την πίεση και με μια εκτενή ανακοίνωση αναφέρει ότι μεταφέρει όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις μετατρέπει σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, προσλαμβάνοντας έτσι 2016 εργαζόμενους διανομής στην εταιρεία. Με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με συμβάσεις αορίστου χρόνου, όλη η διανομή σε αυτή τη στιγμή που μέσω εταιριών ενοικίασης, π.χ. Manpower, που και αυτή τα άκουσε και δίκιο είχαμε, γιατί και όλα αυτά που κατήγγυλαν οι διανομής τόσες μέρες ίσχυαν. Υπάρχει μια ανακοίνωση που έχει ένα ενδιαφέρον να τη διαβάσουμε, έτσι και αλλιώς έχουμε τα δύο λεπτά. Τις τελευταίες μέρες πολλοί μίλησαν για εμάς χωρίς να γνωρίζουν την οικογένεια του e-food. Τον μπαμπά, τη μαμά, τη θεία, τα ξαδέρφια. Αυτό το πρόσθεσα εγώ. Ναι. Αυτό το πρόσθεσα εγώ. Ακούσαμε όλες και όλους. Αυτό τώρα, και αντισεξισμός, τα σωματεία εργαζομένων και τα αιτήματά τους, το διάλογο των πολιτικών κομμάτων, τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το ακούσατε παιδιά, τις επικοινωνίες τους μαζί μας, τους δημοσιογράφους, ευχαριστούμε, και κυρίως τους εργαζόμενους μας που γνωρίζουν τον τρόπο δουλειάς μας και την καθημερινότητά μας. Κάνουμε αυτό που έχουμε ως υποχρέωση, γιατί είμαστε μια εταιρεία ανθρωποκεντρική. Πολλές από τις κριτικές που ακούσαμε μας βοήθησαν στη λήψη των αποφάσεων που θα ανοίξουν τον δρόμο για την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας. Περαιτέρω. Ήτανε που ήταν καλές, τώρα καταλαβαίνεις. Μια χαρά ήταν οι υπηρεσίες. Δεν νομίζω ότι λίγοι έχουν παράπονα από τις υπηρεσίες. Για τους ανθρώπους ενδιαφερόμασταν, όχι για τις υπηρεσίες σας. Εγώ θέλω να κοιτάξω αυτό το φαγάκι, Θάνο. Τώρα ποιος τι κάνει, ποιος βρέχεται, ποιος χιονίζεται, να τα βρούνε. Ακόμη και στις πιο ακραίες φωνές επιχειρήσαμε να βρούμε τα σημεία που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Για σένα το λέω αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα των αποφάσεων και των πράξεων, με βασικό γνώμονα τους ανθρώπους, την ποιότητα των υπηρεσιών κτλ. Αποφάσεις. Και αυτό είναι αυτό που είπαμε. Μεταφέρουμε όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνοντας 2016 εργαζόμενους στο e-food με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προϋπηρεσία τους. Αγόρια μου! Διατηρούμε τα διευρυμένα δικαιώματα και τις πρόσθετες παροχές που απολάμβαναν, όπως για παράδειγμα την ιδιωτική ασφάλιση. Αναδιαμορφώνουμε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα καθοριστούν και σε συνεργασία με τους διανομείς μας. Ωραία δεν είναι που και που άμα κάτι πάει καλά? Δεν γίνεται συχνά αυτό, αλλά εδώ συνέβη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με την κινητοποίηση. Εντάξει. Λοιπόν, που και που παιδιά, κάτι μπορεί να πάει και καλά. Αυτό δεν μας το λένε συχνά όταν διαβαίνουμε το κακοτράχαλο μονοπάτι της ζωής, αλλά να που και που συμβαίνει. Μένα μου άρεσε το πολύ μίλησαν για μας χωρίς να γνωρίζουν την οικογένεια του eFood. Γενικά όχι, μάθαμε. Δηλαδή ακούσαμε τους ανθρώπους που έπρεπε να ακούσουμε και μάθαμε πολύ καλά το πώς λειτουργεί. Και είπαμε και πολλές φορές και χθες ότι μια χαρά ήταν για για τα μικρομεσαία στρώματα και πάνω, ίσως να είναι και καλές οι συνθήκες. Απλώς για τους διανομής ήταν το πρόβλημα. Και προφανώς ήταν ένα πρόβλημα που γνώριζε το eFood. Δεν είναι ότι μετά από αυτό και λέει, α, γιατί φωνάζω. Πού ρε φίλε, έχω ξεχάσει και τους έχω μονίμως με τρίμηνα και freelancer τους διανομής. Πού ρε, πώς το ξέχασα. Ευτυχώς που άκουσα τα σωματεία τώρα και τα αιτήματα. Και πλέον κατάλαβα και εντάξει, η κριτική που δεχθήκαμε ήταν άδικη. Με βασικό γνώμονα τους ανθρώπους μας. Δεν ξέραμε εμείς πώς είναι ως εταιρεία, πώς είναι η ζωή του διανομέα και το εργασιακό καθεστώς 2016 ανθρώπων. Το πληροφορηθήκαμε τώρα τελευταία, χθες και προχθές. Δίλεπτο της αισιοδοξίας. Μπράβο, Πέρκ, ήταν ακριβώς αυτό. Έτσι κλείνουμε ωραία πάντως. Να δούμε παιδιά τι θα κάνουν με την απεργία τους. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτή την κίνηση της εταιρείας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Γεια σας, γεια σας.